राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 5 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में और भगवद गीता में सब जगह आता है प्रकृति और पुरुष दो है। एक प्रकृति का वर्णन है, एक पुरुष का वर्णन है। तो प्रकृति भगवान से अलग नहीं है, तो सब कुछ परमात्मा का ही वर्णन हुआ। संसार का वर्णन है वो भी परमात्मा का ही है, क्यों परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं, तो सब कुछ परमात्मा ही है। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य, भगवान कहते हैं संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक मैं ही हूँ। वो सत्यम परम है, वो परम सत्य है। तो परम सत्य ही प्रकट हुआ है। भगवान ने अपरा प्रकृति बताया और परा प्रकृति बताया और अहम बताया। अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली कही, भूमि अन्न वायु खंग मना बुद्धि अभ्यक्त। भूमि आप अन्नो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा। तो 5 तो ये भूत बताए और मन बुद्धि अहंकार 3 ही बताए। ये अपरा प्रकृति बताया 8 भेदों वाली, और परा प्रकृति बताया जीवात्मा जीव रूप जिसने संसार को धारण कर रखा है। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति बताई और अपने आप को वह बताया कि अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, संपूर्ण जगत का प्रभाव मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ। तो प्रभाव और प्रलय का तात्पर्य क्या हुआ कि सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, और प्रलय कहने से वो मैं ही हूँ। 2 तरह का कारण बताते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तो भगवान दोनों ही कारण संसार के हैं। जैसे कुम्हार होता है घड़ा बनाता है, तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। सोने के गहने बनाता है तो सोना उपादान कारण है, सोनार निमित्त कारण है। कपड़ा बना जाता है तो कपड़ा का उपादान कारण रुई और सूत है, और बनाने वाला हो तो वो निमित्त कारण है। उपादान कारण वो होता है जो स्वयं उस रूप से रहता है, और निमित्त कारण वो है जो बना देता है, बनाने के बाद उनके साथ नहीं रहता। तो प्रभाव कहने से उत्पन्न करने वाला और प्रलय कहने वाला, तो धातु जिससे उत्पन्न होती है उसी में लीन होती है। मिट्टी के पदार्थ मिट्टी में लीन होते हैं, सोने के गहने सोने में लीन होते हैं, सूत के बने हुए कपड़े अंत में है रूई में ही, वो मिट्टी में लीन होते हैं। इस तरह से भगवान ने बताया तो परम सत्य सच्चिदानंद परमात्मा है। तो परमात्मा ने बताया ये बताकर उस नाम का प्रकृति, प्रकृति नाम स्वभाव आदत, उनका जो स्वभाव होता है भीतर में उसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति वाला पुरुष ये दो चीज वर्णन में आई, परंतु प्रकृति पुरुष का स्वभाव है। जैसे आप हम सब बैठे हैं, एक आप है, एक आपका स्वभाव है, तो स्वभाव और आप एक ही होते हैं, एक होते हुए भी दो होते हैं। एक होते हुए दो कैसे होते हैं, दो कैसे हैं, एक कैसे है, कि आप और प्रकृति दो हुए तो इसमें दो बात होगी, दो हुआ। परंतु आप प्रकृति से रहित हो सकते हैं, परंतु आप से रहित प्रकृति नहीं हो सकती। अर्थात आप अपने स्वभाव को शुद्ध करते हैं तो प्रकृति में मानो स्वभाव में परिवर्तन होता है, पर आप में परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन और परिवर्तन रहे दोनों चीजें वास्तव परमात्मा है, परंतु परिवर्तनशील वस्तु है इस जड़ जगत है। पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये बदलने वाले हैं, और परमात्मा बदलने वाला नहीं है। ऐसे जीवात्मा भी भगवान का अंश है, ये अंश होता है, ये बदलता नहीं है। इसका शरीर बदलता है, इसका स्वभाव बदलता है। सत्संग आदि के द्वारा जीव खुद बदलता नहीं, वो तो वही रहता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, और स्वभाव के कारण उसकी दुर्गति सदगति होती है। तो आप हम सबके सब बैठे हैं तो सत्संग के द्वारा क्या होता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। आपका जो तत्व सत्य स्वरूप है, जीव भूतान ममेव अंश, ममेव अंश मेरा ही अंश है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो है जैसा का तैसा ही रहता है। तत्व जीवन मुक्त है, साक्षात परमात्मा है, और साधारण प्राणी है, दुष्ट से दुष्ट प्राणी है, उनमें जो सत्य तत्व है वो एक ही है। सत्य में उसमें फर्क नहीं होता, वो एक ही रहता है। स्वभाव के कारण से अलग अलग होते हैं। तो प्राणी जितने हैं उसमें सब में परमात्मा का अंश है। तो वो अच्छे अच्छे महात्मा है, तत्व के जीवन मुक्त परम प्रेमी भगवान के, उनमें जो वो स्वरूप है वो ही साधारण आदमी में स्वरूप है। जो साधारण आदमी वही पशु पक्षियों में है, वही बुरे से बुरे पशु जहरीले सांप छुआ आदि में भी वो वही है, एक ही। जलचर है, थलचर है, नभचर है, अनेक तरह के प्राणी है, अनेक जोनी के जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज आदि खानी में चौराशिला जूनी में अनंत जीव है। उन अनंत जीवों में जो परमात्मा का अंश वो एक, ऐसा एक ही है, वो कभी बदलता नहीं। तो वो सब मिलकर परंतु मिलकर के वो परम सत्य है। वो ऐसे स्वभाव भी सत्य है, उसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तनशील वस्तु और न परिवर्तनशील दोनों एक हुई। एक होते हुए भी हम लोगों में जो फर्क होता है वो स्वभाव को लेकर फर्क होता है। वो सबसे ऊपर रहता है स्वभाव। स्वभाव मूर्ति भी वर्तते, स्वभाव मुख्य होता है। आत्मा की जो इज्जत प्रतिष्ठा है, उसका स्वरूप है, उसमें भी गीता ने कहा है यो य श्रद्धा सैव स, जिसकी जैसे श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। तो श्रद्धा है, विश्वास है, उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, वो कैसा है कि जैसा स्वभाव वैसा ही उसका स्वरूप है। तो वो अलग अलग है, उसमें सब जगह परिपूर्ण एक परमात्म तत्व है, वो एक है। माया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना माया इदं सर्वं ततम। निराकार रूप जो व्यक्त ने स्पष्ट नहीं दिखता, ऐसा इंद्रियों का अंतकरण का विषय नहीं होता, ऐसा परम रूप है, उसके द्वारा मैं सब में परिपूर्ण हूँ। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, क्षण क्षण में, कण कण में, मनुष्य देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अवस्थाओं में, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। वो सत्य है, परम सत्य है, और उसका ही अंश जीवात्मा है। तो जीवात्मा क्या है कि जीवात्मा का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उस प्रकृति के वश में होने के कारण से ये जीवात्मा हुआ। परमात्मा की प्रकृति है, परंतु परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, परमात्मा के वश में प्रकृति है। तो प्रकृति सब होते हुए भी परमात्मा के वश में है। तो प्रकृति बता करके अपनी प्रकृति के दो भेद बताए, एक अपरा और एक परा। तो अपरा है वो परिवर्तनशील है, परा परिवर्तनशील नहीं है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, परंतु वो अपरा को पकड़ने के कारण से वो जीव कहलाता, जीव भूता महाद्भव। संत महापुरुष कहते हैं बंध्यो वैषय स्नेहते ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है हरिया न्यारो थी। तो वो बंध्या विषय स्नेहते, ये जड़ परिवर्तनशील प्रकृति है, इसको अपने साथ मांग ली, इसके वश में हो गया, इस बात को जीव कहलाता है। तो जो अपरा प्रकृति को ठीक मान लिया, इससे वो जीव हो गया। अगर उस अप्रगति से ऊंचा होने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परिवर्तनशील प्रकृति में जो राग है, आसक्ति है, ये कारण इसका जन्म मरण में कारण होता है। इस वास्ते कारण गुण संकोच से सदसत योनि जन्म शु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग होता है। गुण है सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये सत्व रजस्तम तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, उन तीनों गुणों में प्रकृति वो होने वाले गुण है, उन गुणों के संग से गति होती है। तो उत्तम गति में जाते वो सत्वस्था, मध्य में राजसा और अधोगतिम सही, तीन लोगों की गति है, वो गति तीन गुणों के कारण से है। तो ये गुणों के साथ संबंध होने से वो जीवात्मा है, वो भी परमात्मा प्रकृति है, और ये गुण भी परमात्मा का ही है। इस वास्ते जहाँ निराकार का वर्णन है, वहाँ प्रकृति से उत्पन्न वाले गुण बताए, सत्वन प्रकृति संभव, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति ही गुण ही, ऐसे प्रकृति जन ने बताया। जहाँ परमात्मा के सगुण रूप का वर्णन है, उसमें भगवान ने कहा ये चीज सात्विका भाव राजसा से मध्य ही मेरे से ही पैदा होते हैं। तो मेरे से ही पैदा होते हैं, तो मेरा वो सगुण रूप है, उस मेरे से ही गुण पैदा होते हैं सबके सभी। तो गुण भगवान से अलग कोई सत्ता नहीं रखते, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति के साथ होते हैं। इस वास्ते ज्ञान मार्ग की प्रकृति का त्याग करते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और भक्ति मार्ग की भगवान को प्रकृति सहित सब जो समग्र ब्रह्म है परमात्मा, जिसमें ब्रह्म अध्यात्म और कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब आ जाते हैं, सबके सहित परमात्मा है, उसको सगुण कहते हैं। वो समग्र ब्रह्म परमात्मा है। तो समग्र ब्रह्म परमात्मा वो सत्य है, परम सत्य है। वो ब्रह्म शब्द है, परम सत्य ब्रह्म है वो। उस ब्रह्म को ही वह महद ब्रह्म का प्रकृति को, प्रकृति को 14वें अध्याय में मयो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, ये ब्रह्म है महद ब्रह्म। तो महद ब्रह्म प्रकृति का नाम है। तो महद ब्रह्म क्यों है कि जो परमात्मा के सहाय जो बड़ा है, तो सबसे बड़ी प्रकृति है, और उस प्रकृति से आगे पैदा होता है, तो उसको भी प्रकृति को भी महान कहता है। प्रकृति से उत्पन्न वाली प्रकृति है, वो प्रकृति भी महान है। प्रकृति अरे महान तत्व अहंकार है, तो समष्टि बुद्धि है। तो बुद्धि पहले अहम होता है, अहम के अगर बुद्धि होती है, बुद्धि आगे मन होते हैं, उनके बाद इंद्रियां होती है, तो उसको भी महत्व तो कहा है। तो प्रकृति को महत ब्रह्म कहा, उसको महत्व कहा। तो सर्वयोनी से कौन थे, जो जितने जो योनिया है, ऊंच नीच स्वर्ग मध्य पाताल में, उनमें सब में बीज प्रदा मैं बीज देने वाला हूँ, और वो महत्व प्रकृति है, वो मेरे बीज स्थापन करने का जगान है। मनु संसार मात्र की प्रकृति माता हुई, परमात्मा परम पिता हुए, तो पिता परमपिता का अंश ये जीवात्मा हुआ, ये प्रकृति के साथ होकर के गुणों के कारण जन्मता मरता रहता है। तो परम सत्य परमात्मा ही हुए, प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति के वश में हो जाने से ये भी ऊंच नीच योनियों में जाता है। तो ऊंच नीच योनियों में जाने से ऐसा हो गया है कि जिसमें त्रिवीर गुणमय भावी वे भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। ये तीन गुण जो है सत्व रजतम, इन तीनों गुणों से मोहित हो गया, तो मोहित होने उसका नाम भी जगत हो गया। जगत जगत वास्तव में जड़ का नाम है, गच्छति जगत। तो जो कमरिगत हो उसे बढ़ता है, जो जाता है वो जगत है। संसार अच्छी तरह से सहनशील है, गतिशील है, उसको जगत कहते हैं। पर जगत होकर के भी ये गुणों से मोहित होने से वो भी जगत हो गया। अभी आप हम भी अपना अनुभव करें तो शरीर को कहते ये मैं हूं, तो ये शरीर है, ये तो प्रकृति का से आप नहीं है। आप तो शरीर को जानने वाले, मन बुद्धि अहम तत्व को जानने वाले आप है, ये तो व्यक्ति जानने वाले आप है, परंतु शरीर के साथ एक हो गए तो यही मैं शरीर हूँ। इस तरह से शरीर होकर वो जगत हो गया स्वयं ही, उसके से तल्लीन होकर वैसे ही बन गया, वैसा बन गया। और उसमें जो गुण है उनके अनुसार गति होती है, उनके अनुसार उसकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार होता है। अच्छा मंदा जैसा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार बर्ताव होता है। तो ये प्रकृति के वश में होने से ये भी पतन की तरफ हो गया। इस वास्ते जो प्रकृति वश इस बात जगत कह दिया, ऐसी कामनाओं के वश होने से कामात्मा ना काम स्वरूप हो गए। और भगवान से मनमया मां उपासिता भगवान के आश्रय भगवानमय हो गए। तो ये जीवात्मा जैसा होता वैसा हो जाता। तो अहम अहम ये प्रकृति खास खास जीव के अहम है, अहम से ही सब संसार पैदा हुआ है। तो अहम में भी वो अहम भी तीन प्रकार का सात्व राजस्तमस है, जिसका भागवत वर्णन आया बहुत जगह आया उसका वर्णन। तो वो अहम होकर के अनेक तरह से होता है। वो अहम का जो ज्ञाता है स्वयं अहम के साथ रहता है, तब तीनों गुणों से मोहित होता है और अहम से अलग होता है, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो अहम होता है अहम के बाद मम होता है। अब जो अहम और मम क्या है, प्रकृति के साथ में अभिन्न भाव से संबंध मानने से अहम हो गया और भेदभाव से संबंध मानने से मम हो गया। तो अभेद भाव गया शरीर के साथ में अभिन्न होकर के अहम कहलाता है। और जिसमें पदार्थ है, मन बुद्धि इंद्रियां है, आगे शरीर है, आगे देह, उसके बाद में धन संपत्ति आदि, वैभव विद्या बुद्धि आदि, बुद्धि का संग्रह, बाहर का रुपये पैसों का पदार्थों का संग्रह, उनको लेकर के ये अपने को बड़ा मानने लग गया। तो ये जड़ है सभी उनके साथ में वैसे ही जड़ता कमी चला गया। तो ये जीव होकर के बड़ा जड़ता में, तो वो जीव जड़ता की तरफ होने से ये जीव कहलाता है। ये परमात्मा की तरफ हो जाए तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो इस बात अहंकार हुआ अहम के अभेद भाव से नहीं हुआ, मैं हुआ तो मैं अभिन्न होकर के अपने स्वरूप को अहम के साथ अभिन्न होकर कहता है वो मैं हो गया। और भेद भाव से ये मेरा हो गया, शरीर मेरा, पदार्थ मेरे, कुटुंब मेरा, ये धन संपत्ति भी मेरी। तो ये अहंग और मम हो गया। ये अहंग और मम से यही खास बंधन है। तो संत गीता भागवत में रामायण में आया, मैं और मोर तोर नहीं माया, मैं मेरा का ये बंधन है, मैं और मेरा ये प्रकृति के साथ संबंध हुआ। अभिन्न भाव से मैं, भिन्न भाव से मम, ये हुआ बंधन। तो मैं और मोर तोर पे माया में, मैं और मोरे यही माया है, ते और तेरा में वो बनता है, ये स्वयं तुम तेरे में नहीं बनता है, वो तेरे में कहते है, परमात्मा कह दे मुक्त हो जाएगा। तेरे में करने से भी आप अलग रहता है, पर मैं मेरा है। ये कबीर साहब का मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके अब राम आधार। तो ये मैं मेरा है यही बंधन है। ईश्वर से कर्मियों के द्वारा भी निर्ममो निरहंकार होता है। व्याय कामान यह सर्वान पुमान स्थिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति वी गति। निर्मोह निरहंकार होगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और निरहंकार होने पर क्या हुआ तो उसमें अगर कह दिया ऐसा अपना में स्थिति, नहीं तो अहम में स्थिति होती है तब ये जीव होता है। और अहम से रहित होते ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त, ये ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया। अब ब्रह्म होकर यही संतोष करता है, जीवन मुक्त हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। और इसके बाद में भगवान की तरफ चलता है, ये प्रकृति हुई पाया प्रकृति होकर अपरा के साथ मिलने से बंधन हुआ, अपर के अपरा का त्याग करके अपने स्वरूप ब्रह्म हुआ। और वो ब्रह्म भी जिसकी प्रकृति उसमें गया तो वो प्रेमी हो गया, वो भगवान का भक्त हो गया। तो संसार बना है, उस संसार की सत्ता को लेकर उज्जवल चलता है। संसार में कोई जो संसार की सत्ता कोई मानता है कि संसार ही संसार है, और वो भी अगर संसार की सत्ता मानने वाला कल्याण चाहता है, अपना अपना उद्धार चाहता है, तो उसके लिए बहुत साधना बताई है कर्मयोग। कर्मयोग तो कर्म और योग दो चीज हुए, कर्म करना और योग परमात्मा से संबंध। तो ये कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। तो कर्म तो करता है संसार के साथ में, और स्वयं का योग होता है परमात्मा के साथ। अगर ये योग कर रहे, योग नहीं होता क्या तो भोग होता है, भोग होता है तो ये प्रकृति में लिप्त हो जाता है, जिससे जन्म मन में जाता है। परंतु वो अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपनी कामना का त्याग करके और दुख हित के लिए काम करता है तो वो भोग नहीं योग हो जाता है। मानो अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए जो संसार से संबंध जोड़ता है वो होता है भोगी। वो कितना ही बड़ा हो जाए वो रहता है भोग का भोगी रहता है। जैसे प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि मैं मरू नहीं, किसी तरह से ही नहीं मरू। तो अपने लिए जो काम करता है, मैं नहीं मरू, मैं सुखी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, तो ये राक्षसी वृत्ति है। मैंपन और मेरापन, मेरापन किया मैं सबका मालिक हूँ, सब मैं ही हूँ, ऐसे अहंकार किया उसमें रात दिन मेल ही करता है तो वो राक्षस होता है। राक्षस असुर, असुर क्या है, असुर प्राण प्राण पोषण परायण पिंड पाण पर लेता है, इंद्रियों के भोगों में लगता है, वो असुर पड़ा है। तो मैं मेरे में ये फंसा हुआ है। तो कर्मियों के द्वारा क्या करेगा, सब काम दूसरों के हित के लिए करे, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, संसार के लिए ही करे। तो ऐसा करने वाला वो कर्मी होता है, संसार के लिए करने वाला योगी हो जाता है, वो भोगी नहीं योगी हो जाता है। इसमें एक बात है कि ये जो आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये जो संसार के साथ संबंध जोड़ने में कामना करता है, इस कामना के त्याग में ही इसकी मुक्ति है। और कामना के साथ संग रहने से ही कारण गुण संगोष्य, वो अहम भी गुण तीन है, वो गुण संगोष्य सदैव योनि जन्म कारण होता है। तो उनके साथ अपना संग न कर उससे असंग हो जाता है। संगं त्यक्त्वा फलं चैव, सत्याग सात्यो मत संगं त्यक्त्वा फलानि च फले च आसक्ति त्याग कर देता है। यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगार्थ, वो योगार्थ हो जाता है। पदार्थ में क्रियाओं में जो आसक्त नहीं होता है, तो किसी व्यक्ति विशेष पकड़ नहीं है, तब वो नहीं पकड़ता था भी वर्ग हो जाता है। तो इनमें इंद्रियों के अर्थ हम भोगों में हिदाही नेन्द्रिया न करुष और क्रिया में पदार्थ और क्रिया, इनमें आश्रित नहीं होता तब योगारूढ़ हो जाता है। धीरे में भी कोई संकल्प नहीं है, योगारूढ़ होता है। तो इनसे त्यागने पर रोगारूढ़ जाता है, इनमें रस्ते में भोगारूढ़ हो जाता है, फिर भोगी भोगी बन जाता है। तो इसमें भोगी कब बनता है कि जो इनके राग करता है जड़ पदार्थों में। अब वो कहते हुए राग कैसे छूटे, कामना कैसे छूटे, तो वो वास्तव में आप अपना कल्याण चाहोगे कि मेरा तो कल्याण ही होना चाहिए, उद्धार ही होना चाहिए, तो वो परमात्मा की तरफ लग जाएगा। मात्र मनुष्यों में दो तरह की इच्छा होती है, एक अपने कल्याण की इच्छा होती है, एक संसार के भोगों की इच्छा होती है। तो जब तक भोगों की इच्छा की मुख्यता रहती है तब तक जन्मता मरता रहता है, और इससे विमुख और परमात्मा की इच्छा हो जाती है तब इसे मुक्ति और कल्याण हो जाता है। तो अपने स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। सन्मोग जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही सब करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं परमात्मा के सन्मुख होने से। जो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है वो योगी हो जाता है। तो योगी में दो इच्छा होती है, क्यों ये शरीर जो आपके हमारे बने दो रीतों, एक तो परमात्मा का अंश है, प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश शरीर है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण क्यों नहीं प्रकृति का अंश है, और स्वयं जानने वाला ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है इस वास्ते परमात्मा की इच्छा होती है, और शरीर को लेकर संसार की इच्छा होती है। तो ये दोनों होने पर जिनके संसार की इच्छा है संग्रह करना भोग भोगना, ये संसार की मुख्य रहने से अपने आप की विस्मृति हो जाती है और जन्मता ही मरता रहता है, जिसे कोई अंत नहीं आता। जब ये इच्छा है, दूसरी इच्छा होती है मुक्ति की, कल्याण की, उद्धार की। जैसे आप हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पर, तो ज्यादा हो चाहे कम हो, हमारे कल्याण की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, उसको लेकर हम यहाँ ये चर्चा करते हैं। संसार की इच्छा लेकर नहीं, ना भोग है, ना संग्रह, ना रुपये मिलते हैं, ना पदार्थ मिलते हैं, ना भोग मिलता है। तो यहाँ अपने उद्धार के लिए, तो उद्धार की इच्छा सबके भीतर रहती है। तो इच्छा इसकी दो तरह की होती है, एक परमात्मा की तरफ, एक संसार की तरफ। इन दोनों में जो मुख्य संसार की तरफ रहती है, संसार का सुख लेने की तरफ, उसका पतन होता है, और इससे विरुद्ध होकर परमात्मा की तरफ चलता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इस बार दोनों इच्छाओं का नाम कहना जाए तो संसार की इच्छा का नाम है कामना, और परमात्म तत्व की इच्छा का नाम है आवश्यकता। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन की एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो उसको कहते हैं जो पेट में कमी आ गई, भूख लग गई, उस भूख की तृप्ति के लिए जो दिया जाए उसकी जो इच्छा होती है उसको आवश्यकता कहते हैं। और जो जीव इंद्रिया आदि को लेकर पदार्थों के बीच में यम मिले, ये इच्छा कहलाती है। तो इच्छा का अंत नहीं होता, इच्छा तो जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी बढ़ती है, और आवश्यकता बढ़ती नहीं, आवश्यकता तो मिटती है, नहीं नहीं मिटती तब टिकी रहती है। मानो ये आवश्यकता होती है जीवात्मा के खुद की, और इच्छा होती है संसार की। तो खुद परमात्मा का अंश है, उसकी मुख्य होने से साधु हो जाता है, और शरीर की संसार की इच्छा मुख्य होने से संसारी हो जाता है, और संसार की इच्छा का त्याग कर परमात्मा मुख्यता लेना ले तो साधक हो जाता है। जो ये स्वार्थ की बात होती है ना, मेरे को संसार की चीज मिले, ये मिले, ये जो इच्छा होती है ये जड़ता की तरफ जाता है, तो ये पतन की तरफ जाता है। तो अपने अपनी चाहना, अपने भोग, अपना संग्रह ये चाहता है तो संसार की तरफ जाता है। तो वो सत्य जो परम सत्य है उससे विमुख हो जाता है सर्वदा, और इससे सन्मुख होकर परमात्मा की तरफ चलता है तो वो साधक हो जाता है। वो संसार चलता है वो संसारी हो जाता है, जन्म मरण में जाता है। तो साधक होता है उसकी जड़ता छूटती चली जाती है। तो कामना जो करता है ये एक बहुत विलक्षण बात है। ये कामना संसार ही करता है। तो ममेव अंश भगवान का तो अंश हुआ, और प्रकृति स्थानी मनस्थान इंद्रियाणी, ये इंद्रियां प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति में स्थित है जो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, उसकी कामना करता है, और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो एक बड़ी मार्मिक बात है कि चेतन होकर के जड़ इच्छा करता है। चेतन की जाति का नहीं है, जड़ जड़ है वो, पर प्रकाश है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, और स्वयं चेतन है, अपरिवर्तनशील है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुमराशी। ऐसा होता हुआ संसार की इच्छा करता है, तो संसार की इच्छा करने से संसार की मुख्यता होगी, शरीर की मुख्यता होगी, जन्म मरण में जाता है। तो थोड़ा विचार करें तो इसमें एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि अंश परमात्मा का है, अंश ममैव अंश है, और प्रकृति स्थान है। तो प्रकृति की परमात्मा की ऐसे दो हो गए, जाति दो हो गई, जीवात्म प्रवृत्ति, जीवता चेतन की मुख्यता, जड़ में इसी जड़ की मुख्यता। तो जड़ की मुख्यता से ये जाता है, तो प्रकृति स्थान कर सती, थोड़ा ख्याल करे तो ये अंश परमात्मा का है और मनुष्य ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति के साथ में जातीय एकता नहीं है, जातीय भिन्नता है। होश में आ जाए तो उसको पता लगेगा कि मैं किसका अंश कौन हूँ। तो मैं तो जो कि सबका मालिक अपरा परगा प्रकृति को जो मैं हूँ कैसे कहने वाला, उस परमात्मा का अंश हूँ। तो परमात्मा की तरफ इसी विचार हो जाता है तो ये प्रकृति अंश से विमुख हो जाता है, तब तो चेतन अंश होकर परमात्मा की तरफ चलता है और जड़ता लेकर के संसार में चलता है। तो संसार में चलने वाला का अंत आता ही नहीं, क्योंकि संसार है ये गोल है। तो जब गोल है सभी मन घूमता ही फिरता, जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्मो, जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्मो, ऐसे जन्म चक्र चढ़ गया, इसका अंत कभी आता ही नहीं। अरे लंबा रास्ता हो तो आ जाता है, गोल फिरने में क्या अंत आवे। फिर दूर का दूर ही रहे, बाकी रहा 100 कोस चले तो दूर ही रहा, फिर बाकी रहा चलता, फिर भी चलता ही रहे, उम्र में चलता रहे, जन्म जन्मांतर चलता, तो अंत आता ही नहीं। इस संसार में चक्र में चढ़ने पर अंत आता ही नहीं। और इससे अरुचि होकर के जो है जिसका अंश उस तरफ हो जाए तो वो परमात्मा की आवश्यकता हुई। जैसे भोजन में जितने अंश से पेट भर जाए वो तो है आवश्यकता, और अमुक चीज होनी चाहिए, अमुक चीज वो स्वादिष्ट बात है, ये है इच्छा। तो इच्छा तो त्यागने से ही होती है, इच्छा पूरी कभी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, कभी हो सकती है नहीं, क्यों ये तो जड़ है, परिवर्तनशील है, इच्छा क्या हो पूरी कैसे हो। और आवश्यकता होती है तो पेट भर जाने पर तृप्ति हो जाए, बस जाने दो। ऐसे वास्तव में आवश्यकता है जीव की, खुद की मुक्ति की, कल्याण की, वो पूरी होने पर पूर्ण हो जाता है। और इच्छा संसार की, यह अंश संसार की इच्छा है, इससे विमुख होने के लिए कह रहे सत्यम परम धीमे, परम सत्य का ध्यान करते हम, धीमे शिष्य वयम ध्यायेम, भगवान का ध्यान करते हम, तो परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो वो सत्य परम सत्य है। अब इसको परम सत्य क्यों कहा, संसार भी सत्य है, ये भी सत्य दिखता है, सबको सच्चा दिखता है, परम सत्य नहीं है। ऐसे प्रकृति भी सत्य दिखती है परम सत्य नहीं है। भगवान ने भी ब्रह्म को कहा है अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर है, परम अक्षर क्षर नहीं होता जिसका परम अक्षर है। और वहाँ जहाँ ये दो भेद गए थे अक्षर के, जीवात्मा और परमात्मा, वहाँ द्वापिम पुरुषो लोके यहाँ दो बताया, उत्तम पुरुष ने बताया। तो सत्य परम सत्य है, वहाँ प्रकृति और पुरुष दो नहीं होते, एक होते हैं। वहाँ परमात्मा की दो प्रकृति नहीं हो रही, परमात्मा ही रहते, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रहते। तो परम सत्य परमात्मा ही है, परमात्मा की तरफ चलने पर सदा के लिए मौज हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि मैं भी अंश हूँ, भगवान का ही अंश है, भगवान में मिल गया, फिर उसी जन्म मन कैसे होगा। ये तो परिवर्तनशील प्रकृति है अपरा, उसके साथ मिलने से इसका परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता तो है प्रकृति का, बट ये अपना मानता है, इस वास्ते इसको दम जगत हो गया, ये जगत जमता बनता रहता है। अब इससे पूछो कि परमात्मा तरफ हो जाए तो सार क्या निकला। मानो नाशवान की इच्छा का त्याग कर अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो ये सब कुछ मिट जाए, ठीक हो जाए। परमात्मा की तरफ चलना है, इसको कहते हैं असली आवश्यकता। तो जीव की आवश्यकता तो है परमात्मा की, और इच्छा है संसार की, क्योंकि संसार की इच्छा, संसार के साथ ही अपरा प्रगति अहम की मुख्यता होने से संसार की इच्छा हुई। और अहम का जो कारण है स्वयं जीवात्मा परमात्मा का अंश, वो परमात्मा की तरफ हो जाता है, तो उसकी मुमुक्षा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, मोक्ष इच्छा हो जाती है, कल्याण की इच्छा हो जाती है। और जो जो संसार से ऊंचा ऊंचा तो ही अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, संसार सर्वथा मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता इच्छा दोनों ही रहती है, इच्छा के ऊपर निर्भर। संसार की इच्छा कर ली तब उसकी आवश्यकता इच्छा दो ही माने, तो भोग की इच्छा या मोक्ष की इच्छा। और जब मोक्ष की इच्छा करी उसमें संसार की इच्छा त्यागा, कामना त्याग करी तो कामना का तो त्याग होता है, आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, कृतकृति हो जाए, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो परम सत्य तो परमात्मा रहे, उसके अंश दोनों जाए, एक जीवात्मा रूप से, प्रकृति रूप से, ये भी परमात्मा के अंश है, यही सत्य है। पर परम सत्य वो है कि जिसकी प्राप्ति के बाद उससे परे कोई नहीं। इंद्रिय व्यापरा अर्थार्थ व्यस्त परम मन मन सत्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा महत्म परम अभ्यक्तम अभ्यक्त पुरुष पर पुरुष अन्ना परा किंच साष्ठा सा परागति वो परमात्मा तो थे उससे पर कुछ नहीं है। ये परम सत्य है। तो उस परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करना है सज्जनों, सीधी सादी बात ये। यहाँ इकट्ठे हुए तो केवल परमात्मा के लिए ही, अब मुख्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसा जिसका विचार है, ऐसे विचार वाले तीन तरह के आदमी हो सकते हैं। ऐसे विचार कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जिससे जन्म मरण छूट जाए और बंधन सदा के लिए छूट जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए। ऐसे तीन तरह, एक संसार को सत्य मानने वाले, एक अपने को सत्य मानने वाले, एक परमात्मा को सत्य मानने वाले। तो संसार को सत्य मानने वालों के लिए कर्म योग है। संसार को तो सत्य मानते हैं परंतु संसार में रहना नहीं चाहते। इनसे ऊपर ना अपना ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। सुनी हुई है बातें सब है परंतु अपने को संसार सत्ता दिखता है। तो मुक्ति चाहते हो तो संसार की सेवा करो, संसार से चाहना मत रखो। क्यों? कारण गुण संगोष है सदस्य जन जो उसने जन्म होने में तो कारण गुणों का संग है। तो गुणों से विमुख कैसे होंगे कि कामना है, आसक्ति है, वासना है, तृष्णा है, लोभ है, ये संग्रह और भोग के प्रगति मानने के दो चीज हुए। एक तो संसार के पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह, पदार्थों का संग्रह करना, एक उसे सुख लेना। ये दो में फंसने से कभी अंत नहीं होगा और दुखों से दुख बढ़ते ही चले जाएंगे। चाहे ब्रह्मा जी कहीं कहीं हो जाए तो भी इसका अंत नहीं आएगा। हजार चतुर्युग ही पर्यंत ब्रह्मा का दिन है, हजार चतुर्युग पर ब्रह्मा का रात्रि, 2000 चतुर्युग ही सतयुग त्रेता द्वापर काली चार युग चतुर्युग एक चतुर्युग ऐसा 2000 चतुर्युग ही होगा तो ब्रह्मा के 8 पर होते। इन 8 पारों से दिन होता है। ऐसे दिनों से पक्षरों महीना 6 महीना फिर वर्ष 100 वर्षों की ब्रह्मा की उम्र है। इतने बीत जाए तो भी प्रकृति चलने वाला जन्म मरणी चरण में कर्ष करेगा। तो जन्म मरण से रही थोड़ा चाहता है दिखता है संसारी सत्य, तो भाई संसार सत्य दिखता तो संसार से ऊंचा उठो। तो कैसे ऊंचा उठे कि संसार की सबकी इच्छा दूजों की कामना इच्छा पूरी करने की अपनी चेष्टा रहे। पूरी कोई कर नहीं सकता, अपनी इच्छा त्याग कर दे, अपने भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा त्याग करके दूसरों का हित हो, दूसरे सुखी हो जाए, सम्मान भी दूसरों को हो, आराम भी दूसरों को हो, जीवन भी दूसरों का रहे, सुख ही दूसरों को हो, ऐसा विचार हो जाता है वो कर्म योग होता है। क्यों? क्रिया और पदार्थ होते हैं तो पदार्थों की क्रिया की दोनों की इच्छा छोड़े ना इंद्रिया थे ना कर्म स्वानुसज्जे थे न क्रिया में आश्रित करना पदार्थों में आश्रित करता है। तब कर्म योग होकर के परमात्मा प्राप्त हो जाता है। उसके लिए भी निर्मम निरहंकार अंत हो जाता है और भगवान के और तत्व की तरफ प्राप्त करता है तो भी संसार की तरफ से ऊंचा उठता है। वो अपने को जानता है, वो अपने को सत्य मानता है कि मैं तो सत्य हूँ, शरीर संसार सब अनित्य है, ऐसा अपना मानता है ऐसा। तो उस तत्व जानने के लिए चलता है, उसके लिए कर्मी ज्ञान योग होता है। वो प्रकृति को ज्ञान के द्वारा समझ के द्वारा इस संसार को छोड़ता है। संसार कैसे छोड़ता है तो इसमें जरा ध्यान दे, थोड़ी बात बतावे। जितने भाई बहन सुनते हैं, छोटे और बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जानकार हो चाहे अजानकार हो, सबका ज्ञान है कि बालकपन में मैं था वही आज मैं हूँ। परंतु बालकपन में जो शरीर था वो मैं नहीं हूँ। बालकपन में जो देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ मित्रता आदि जिनके साथ थी वो परिस्थिति नहीं है और मैं वही हूँ। तो परिस्थिति है, वस्तु है, व्यक्ति है, ये नहीं रहे, मैं ही रहा। तो इससे एक विवेक पैदा होता है, मैं तो रहा वही और शरीर और संसार बदल गया। अब शरीर और संसार का जब तक आश्रय लगा रहेगा तब तक जन्म मन छूटेगा नहीं कभी भी, क्योंकि कारण गुण संकोच ये कोई जन्म मन में कारण है। तो क्या करे कि मैं वही रहा हूँ। अब इच्छा किसी करते पदार्थों की आपके रहते हुए पदार्थ क्रिया व्यक्ति वस्तु आपके साथ नहीं रही और आप वही रहे, आप रहे नित्य निरंतर निर्विकार और आपके सामने पदार्थ भोगने विकार वाले और इन आप रखते हो तो ये आपकी जाति का नहीं है। आप तो नित्य और ये अनित्य है, आप निर्विकार हो ये विकारी है, आप एक रूप रहते हो ये एक रूप रहते नहीं कभी, तो ये आपकी जाति का नहीं, आपका संबंधी नहीं है। आपके संबंधी कौन है? परमात्मा, वो एक है निर्विकार है, अरे उसी के आप अंश हो, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ स्वतंत्र संबंध आपका नहीं है, स्वतंत्र संबंध परमात्मा के साथ है। अब परमात्मा के साथ न मान करके स्वयं आप हो तो भी नित्य हो, तो अपने स्वरूप में स्थित होकर संसार की सेवा करे, त्याग कर दे, सेवा नहीं हो त्याग कर दे, इसका जड़ चीज हमारी नहीं है। तो सीधी सरल बात है कि भोग और संग्रह जो चाहना है ये नाशवान की चाहना है और आप है अविनाशी, तो होश आना चाहिए कि अविनाशी की इच्छा विनाशी पदार्थ से पूरी हो जाएगी क्या? ये कभी पूरी नहीं होगी। सब मात्र संसार इतना बड़ा भारी है, चौदह भुवन कला त्रिलोकी कहलाती है, ये त्रिलोकी सबकी सब मिलकर के आपकी इच्छा पूरी कर दे, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि आप तो अविनाशी एक विनाशी कितनी इच्छा पूरी करेंगे? त्रिलोकी पूरी की पूरी मिल जाती है तो बदल जाएगी, आप वही रह जाओगे, तो आप जीते जीते रहोगे, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कुछ आपको मिल जाए, ये रहेगी नहीं साथ में, तो इसको ये हमारे जाति की नहीं है, हमारे स्वरूप के लायक नहीं है, तो जड़ता से विमुख हो और अपने स्वरूप की तरफ हो जाए तब आपको हो जाता है ज्ञान, तो आपके स्वरूप का बोध हो जाएगा, तो बोध होते ही मुक्ति जिसे कहते हैं, जिसको कल्याण कहते हैं वो हो जाएगा, तो उसे कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण करने की बात है, ये ज्ञान योग हो गया और ये सब झंझट छोड़ करके सीधा मार्ग है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। अगर ये बात पकड़ ले तो निहाल जा सुगमता से, ये होगा भक्ति योग। संसार मेरा नहीं, संसार का मैं नहीं, और संसार में मेरा कुछ नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं, संसार प्रकृति का सब ही, तो आपका संसार में कुछ नहीं है, तो जे जस जा कि संसार मेरा कुछ नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, इस बार संसार पूरा होकर आपकी पूर्ति नहीं करेगा पूरा का पूरा ही, तो संसार में मेरे को कुछ नहीं है, संसार से मेरे को कुछ नहीं लेना है और संसार पर मेरा अधिकार नहीं है। भगवान पर तो अधिकार कर सकता है, जैसे बच्चा माँ पर अधिकार करे, मेरी माँ है, तो मेरी माँ ऐसे परमात्मा के साथ अधिकार कर सकते हैं, संसार पर अधिकार नहीं है। तो तीन बातें हो जाए, मैं संसार नहीं हूँ, मेरा संसार नहीं है, मेरे लिए संसार नहीं है, संसार की सेवा करो, तो मेरे परमात्मा, मैं परमात्मा का हूँ, तो परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ, मेरा संबंध खास परमात्मा के साथ है, इस वास्ते मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ मैं हूँ, परमात्मा के सन्मुख हो जाए और संसार की इच्छा छोड़ दे, मानो संग्रह और भोगों की इच्छा है भीतर में, उसका त्याग कर दे। इसका अर्थ नहीं है कि संसार में न रहे, गृहस्थ में न रहे, साधु हो जाए, बाबा जी बन जाए, अरे बाबा जी बनने से काम नहीं होता, बाबा खुश हो जाए, मानो संग्रह की और सुख भोग की इच्छा न रहे, चाहे पदार्थ रहे, भोग रहे, गृहस्थ रहे, परंतु ध्येय मुख भोग और संग्रह न रहे, किंतु सेवा रहे और इधर त्याग रहे अपने में हो जाए और उधर भगवान के अर्पित हो जाए, इनसे विमुख हो जाए, तो भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, ऐसे सन्मुख होने पर इसको संसार का त्याग करना नहीं पड़ता। संसार से वैरागी तो होगा भाई, रागी तो कभी योगी हो नहीं सकता, वो भोगी होता, तो परमात्मा की तरफ से ये हो गया भक्ति योग, तो सबसे सरल है, सबसे श्रेष्ठ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्यों भगवान कहते मैं मई वंश, गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश, तो ईश्वर का अंश है, तो जिसका अंश है उसी के तुम हो, उसी के सन्मुख हो जाओ, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सब पापों में मूल पाप है भगवान से विमुख होना और राग द्वेष कर संसार फंसना, ये आधा पाप, पूरा पाप भगवान से विमुख होना ये पाप, इसका फल है ये दुख पाने ये। और सन्मुख राजा भगवान के और दुनिया का उपकार करे तो सन्मुख होना है पूरा पुण्य और संसारी सेवा है आधा पुण्य, डेढ़ पुण्य डेढ़ पाप। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं अचल, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये संसार मेरा नहीं, इतना होने पर भी संसार की सेवा करना होगा। कर्मयोगी है वो, कर्मयोगी है वो संसार की सेवा करता है संसार से त्याग करने के लिए, वो अपने स्वरूप में होता है संसार त्याग करने के लिए, ये परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा के नाते सेवा करे चाहे संसार के नाते सेवा करे, संसार को मान करके संसार के नाते सेवा करे और परमात्मा का संसार मान को परमात्मा के नाते सेवा करे। जैसे एक कोई गृहस्थ अपने कुटुंब की सेवा करता है तो मालिक के लिए और मालिक की सेवा करता है मालिक के लिए, ऐसे संसार सब संसार के मालिक परमात्मा है, उनके सन्मुख उनका ही भजन ध्यान जप करे और संसार की सेवा कर दे, काम पड़े तो जो आ जाए उनकी सेवा कर दे। मनुष्य चाहना न रखे, ये चाहना ही है पतन करने वाली, चाह चूहड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तो तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच संसार की चाहना, अरे परमात्मा की चाहना वो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी, चाहना का तो त्याग ही करना पड़ेगा। तो इसे विमुख होना मानो चाहना संग्रह की भोगों की इच्छा का छोड़ त्याग करके भगवान की प्राप्ति की इच्छा कर उसमें लग जाए। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते भगवान के सन्मुख तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति निहाल हो जाएगा, फिर करना जानना भक्ति कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो परम सत्य क्या हुआ, परमात्मा हुए, इसके सिवाय जीव भी अविनाशी है और ये भी सत्य है, परंतु परम सत्य नहीं है। प्रकृति को भी अनादि अनंत कहते हैं, कोई अनादि शांत कहते हैं, तो उसको भी सत्य कह सकते हैं, उसको भी महद ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म नाम दे दिया, परंतु परम सत्य परमात्मा है। क्यों जीवात्मा के जीवात्मा रूप से सत्ता नहीं कर परमात्मा हो जाएगा, तो संसार की ममता का आशिकता त्याग करे, ये ममता अहंता का त्याग तो तीनों माया है, कर्मयोग में निर्मो निरहंकार, भक्ति में निर्मो निरहंकार, समुद्र को सुख समय और ज्ञान योग में अहंकार बलम धर्म काम क्रोधम परिगम निर्मम, तो अहंता ममता का त्याग करे ब्रह्म पूजा कल्पते ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। तो संसार से विमुख होना क्या है कि संसार से सुख की इच्छा का त्याग करे, और वो सुख की इच्छा का त्याग बड़ी सुगमता से होता है कि दूसरों को सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको भला कैसे हो, ऐसी लगन लग जाती है तो वो संसार से ऊंचा उठ जाता है। जब तक भोगी इच्छा रहे तब संसार से दबा रहेगा, ये गुलाम रहेगा संसार का, और सबको सुख कैसे हो तो संसार ऊंचा उठ जाएगा, दास हो जाएगा भगवान का, भगवान का दास संसार की चाह रहे तो मोर दास कहा है, नर आशा करे तो कहो कहां विश्वास, दूसरी आशा करते कहो विश्वास, भगवान की आशा, एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे पपिया बदल गया जल पीता है ऐसे ही बस भगवान में ही रह गया। लोचन चातक दिन करी राखे, रहे सदा जल धर मिलाखे, निध रही सिंधु सरित सरिवारी, रूप बिंदु लही हो सुखारी, अनन्य भाव से भगवान तो लग जाए, सब झंझट मिट जाएगा बड़ी सुगमता से। वो सत्य परम सत्य परमात्मा है जो समग्र प्रेम है परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, वो श्री कृष्ण चंद्र महाराज है, उसी तरफ शरण में चले जाओ निहार हो जाओगे, सीधी सारी बात है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण होकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, बड़ा सुंदर सजा सरल रस्ता है भगवान का, होकर भगवान के नाम का जप करे संसार की सेवा करे अपना अलग माने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।